yaşlar sülvi sibili bilim acısar ilan fazet müdüsü u yıkroyed bahatlum gurme gursin yalar şe bir katır yedim siyadece dişkaş bir ditni sevletler şpirtit zemraime niste një kurçë të dy por sa shiken nise shmallën si dy zemra si dy sy të këti prekjen unë e gjej shpiritit dhe mjet nuk janë djej të këti prekjen unë e gjej shpiritit dhe mjet nuk janë djej. Malim vjen të kroni moje barë dhe sy qelore qitë të harreti që lejnë gjall shprese jetës në më qepal slodhët e rat duke fëryr kur me forte kur nga dal lopët e barë dhe si jabën e vala vjetër dhe në pale pale shpirtit e zemra ime nishte një për që dhe dy por sa shiken nise që malën si dy zemra si dy sy të këti prekjen unë e gjej shpiritit dhe mjet nuk janë djej të këti prekjen unë e gjej shpiritit dhe mjet nuk janë djej. Nishte një kur që të dy por sa shiken nise që malën si dy zemra si dy sy të këti prekjen unë e gjej shpiritit dhe mjet nuk janë djej të këti prekjen unë e gjej.